naturele 5,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 lipca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Senat za obniżeniem uposażenia parlamentarzysty za zachowanie nielicujące z jego funkcją. Rolnicy oczekują konkretnych działań od premiera, protestowali w Warszawie. Ambasador Polski w Waszyngtonie gratuluje Georgette Mosbacher, przyszłej ambasador USA w Polsce. Parlamentarzysta dostanie niższe uposażenie lub dietę za zachowanie nielicujące spełnioną funkcją na sali posiedzeń i w innych miejscach. Senat przyjął ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Za nowelizacją bez poprawek opowiedziało się 53 senatorów, 19 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. W czasie dyskusji nad zmianami w ustawie Sławomir Rybicki z Platformy Obywatelskiej mówił, że jego zdaniem ironią jest to, że Senat debatuje nad nowelizacją tej ustawy w dniu, gdy świętuje się 550-lecie polskiego parlamentaryzmu. Ocenił, że w taki właśnie dzień ogranicza się go i właśnie dlatego, że od dłuższego już czasu jest on ograniczany i ośmieszany. Dlatego nie było nas, posłów opozycji, na dzisiejszym Zgromadzeniu Narodowym, podkreślił Rybicki. A tak tą nieobecność skomentował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Nie można tworzyć rządu na uchodźstwie wewnętrznym. My jesteśmy wszyscy posłami i senatorami Rzeczpospolitej Polskiej. To była uroczystość organizowana przez marszałka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu i tak naprawdę to naszym obowiązkiem jest uczestnictwo w tego typu uroczystościach. Posłowie Platformy Obywatelskiej nie pojawili się w ogóle na Zgromadzeniu Narodowym, a Nowoczesnej Polskiego Stronnictwa Ludowego po odśpiewaniu hymnu państwowego opuścili obrady. Rolnicy demonstrowali w Warszawie, domagali się wyższych nakładów na rolnictwo oraz rozwiązania ich problemów, m.in. z niskimi cenami skupu owoców czy z afrykańskim pomorem świń. Przeszli z Placu Konstytucji przed Kancelarię Premiera. Tam złożyli pismo do Mateusza Morawieckiego. Michał Kołodziejczak z Unii Warzywno-Ziemniaczanej powiedział, że jest to odezwa do premiera i ministra rolnictwa, po której oczekują konkretnych działań. Jeżeli pan premier wypowie się, że embargo nie jest problemem, to niech przyjedzie do nas, niech ma odwagę spojrzeć na to. Jeżeli mówią, że z ASF walczą, to niech przyjedzie do wiosek, gdzie są chlewnie puste i niech tam wytłumaczy. Jeżeli mówi, że cena malin to jest coś normalnego, to niech popiera tą lichwę, bo to jest lichwa, jeżeli cena zmienia się 30-20 razy od producenta. My nie chcemy, żeby producent zarabiał nie wiadomo ile, ale niech to będzie coś, co wystarczy na prowadzenie godnego życia. Protestujący zapowiedzieli, że jeśli rząd nie odpowie na ich postulaty, po raz kolejny wyjdą na ulicę. Resort rolnictwa w internecie poinformował, że trwają prace nad projektem specjalnej umowy kontraktacyjnej dla producentów owoców. Akt oskarżenia przeciwko jednemu z uczestników urodzin Hitlera trafił do sądu w Wodzisławiu Śląskim. Jesienią ubiegłego roku członkowie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność zorganizowali w lesie urodziny przywódcy III Rzeszy. Adam B. przyznał się do winy, mówi prokurator Janna Smorczewska. Adamowi B. zarzucono publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów 128. rocznicy urodzin przywódcy Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera. Nadto podejrzany on jest o przestępstwo posiadania bez pozwolenia broni palnej. W tej sprawie zatrzymano 7 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty propagowania faszyzmu. W ich mieszkaniach znaleziono mundury, flagi i publikacje o symbolice nazistowskiej. Powołanie Georgette Mosbacher na stanowisko ambasadora w Warszawie jest dla Polski dobrą wiadomością, ocenia ambasador Polski w Waszyngtonie. Piotr Wilczek pogratulował Mosbacher formalnego zatwierdzenia jej kandydatury przez amerykański Senat. Ja myślę, że ta nominacja ma bardzo wiele zalet i musimy pamiętać, że około 30% ambasadorów amerykańskich to są tacy ambasadorowie z nominacji politycznej i oni w większości przypadków znakomicie się sprawdzają właśnie jako reprezentanci państwa. Mają cały aparat urzędniczy, który ich wspomaga. Natomiast ta sytuacja, że ambasador jest w bliskich związkach z administracją i samym prezydentem, jest dla nas bardzo korzystna. Donald Trump ogłosił kandydaturę Mosbacher w lutym. By rozpocząć pracę w Polsce, musi ona zostać zaprzysiężona przez sekretarza stanu USA. Georgette Mosbacher będzie pierwszą kobietą na stanowisku ambasadora Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. To był serwis Trójki. Janek Kałucki, sport. Nowak Dziokowicz gra z Rafaelem Nadalem w półfinale tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Pierwszego seta wygrał Serb 6-4, drugiego wygrał Hiszpan 6-3, trwa trzeci set. Finał turnieju mężczyzn odbędzie się w niedzielę, natomiast jutro w Sankt Petersburgu rozegrany zostanie mecz, którego stawką będzie trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata. Anglia zagra z Belgią. Dla jednych będzie to finał pocieszenia, ale trener Anglików, Gary Gareth Southgate nie zamierza odpuszczać. Ostatnie dni były dla nas naprawdę trudne. Byliśmy w końcu 20 minut od finału Mistrzostw Świata. Po meczu z Chorwacją wróciliśmy do Sankt Petersburga o 6:30 rano i muszę przyznać, że moi piłkarze są niesamowici. Energia, jaka z nich emanowała, była niewiarygodna. Praca z nimi jest przyjemnością. Wszyscy chcemy dobrze zakończyć turniej. Mecz o trzecie miejsce jutro o 16:00, finał pojutrze o 17:00, a kolejny mundial za 4 lata w Katarze. Dziś prezydent FIFA ogłosił, że turniej odbędzie się w 2022 roku na przełomie listopada i grudnia. Teraz lekkoatletyka. Paweł Wojciechowski zajął w Rabacie 2. miejsce w meetingu diamentowej ligi w konkursie skoku o tyczce. Polak osiągnął 5 metrów i 80 centymetrów. Wygrał Amerykanin Sam Kendricks, który pokonał poprzeczkę na wysokości 5 metrów i 86 centymetrów. Za nami już 7 etapów kolarskiego wyścigu dookoła Francji. Dziś najlepszy był Dylan Groenewegen. Holender wyprzedził Fernando Gaviria z Kolumbii i Petera Sagana ze Słowacji. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, był 21, a w klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Belg Greg Van Avermaet, drugi jest Brytyjczyk Geraint Thomas, a trzeci Amerykanin TJ Van Garden. Majka jest 9. I na koniec siatkówka, bo Malwina Smażek nie jest już zawodniczką Chemika Police. Najlepsza polska atakująca w przyszłym sezonie będzie grała w innym klubie, jak na razie nie wiadomo w jakim. Najprawdopodobniej będzie to jednak zespół Serie A, a konkretnie Bergamo. Jutro najwięcej słońca na północnym zachodzie, choć i tam może kropić. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu, a miejscami też burze z gradem. Ciepło w Rzeszowie 21 stopni, w Łodzi 22, w Toruniu i Bydgoszczy 23, w Poznaniu i Gorzowie 24, a w Szczecinie 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pussy Riot spotyka się z Nosowską. Świetliki z Janerką. Quebonafides Public Image Limited. Gdzie? W programie tegorocznego festiwalu w Jarocinie. A na naszej antenie? Sobotnia, lista osobista. I zagadkowa niedziela z Markiem Piekarczykiem w roli głównej. Na żywo z Jarocina. Katarzyna Stoparczyk spotka się tam z Piotrem Mecem. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz brzoskwinie 36% taniej, 3,79 za kilogram. I morele 5,99 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena zapraszają na koncert The Orchestra of the Americas. Muzycy z 25 krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej wykonają utwory Pendereckiego, Chavesa, Villalobosa oraz koncert fortepianowy Brahmsa. Zapraszamy do pawilonu koncertowego Symfonii Warszawy przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie. Czwartek, 19 lipca, godzina 19. Bilety do kupienia w kasie na godzinę przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest 8 minut po 23. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Oczywiście w znakomitym towarzystwie tych, które są w szampańskich nastrojach, bo słyszeliśmy to, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek w Warszawie przy Myśliwieckiej 357, a tutaj w Poznaniu w Parku Cytadela Wiesław Szala i Piotr Stelmach. Zaczynamy tegoroczną imprezę, proszę Państwa. To będzie 7 koncertów, 7 wyjazdów, 7 miast, 7, mam nadzieję, żywiołowych, niezapomnianych relacji dla Państwa z tych koncertów. I od razu, żebyśmy nie czekali, tak na początek zapytam Piotra Roguckiego o znaczenie tej nazwy, Męskie Grania. Cóż to, Piotrze, jest? To jest po prostu nazwa funkcjonująca społecznie, najzwyczajniej w świecie. Dodatkowo, no, Męskie Granie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do kreowania wizerunku facetów. Byłaby to strasznie uboga impreza, gdyby sami panowie od początku do końca występowali. Wiadomo, że są zapraszane dziewczyny i tak naprawdę, no, wzbudzają bardzo dużo emocji. Bez dziewczyn by to męskie granie nie istniało. Świadomość ludzi jest już na tyle rozbudowana, że ta nazwa jest raczej rodzajem takiego uniwersalnego magnesu, uniwersalnej marki, która sprawia, że wiadomo, czego można oczekiwać. Nie wiadomo, co się będzie działo, bo to zawsze jest jakby taka spora tajemnica, ale wiadomo, czego można się spodziewać. I wiadomo, że ci, którzy są zaproszeni, będą no będą mieli przed sobą dużą odpowiedzialność, żeby dać z siebie wszystko. Tak, podał definicję, a teraz jego zespół, który jutro tutaj w Poznaniu wystąpi, zagra. Możemy to już zacząć prezentować? O, chyba to już słychać. Tytuł utworu jakże adekwatny na początek. Witajcie w naszej bajce. To się tak wycisza niewinnie, ale wszystko zagra pięknie w Krakowie, kiedy oni będą tam grali specjalny program. Dlaczego nas tam nie ma? Zespół Koma i uwaga, utwory, muzyka, przeboje, piosenki z polskich bajek. No to dzisiaj tak tytułem wstępu, bo to jakby nie było, jest bajka. Ładna, piękna bajka muzyczna, która trwa w najlepsze od 2010 roku, a w tym 2018 to już jej 9. edycja. Męskie granie, proszę Państwa, otwiera swoje podwoje. Będziemy nadawać audycje, będziemy łapać artystów przy naszych trójkowych mikrofonach, no bo przy jakich innych moglibyśmy? Oczywiście wszystko na gorąco z terenu każdego koncertu. Od razu to zapowiadam. Jutro między 17 a 19 Anna Gacek-Myśliwiecka 357. Ja też będę próbował cokolwiek tutaj jej zdradzać, jeśli chodzi o ruch sceniczny, bo na tej scenie będę wszystkiego doglądał, będę wszystko widział jak na dłoni. No i Poznań, Cytadela, ten pierwszy przystanek, tak jak w ostatnich kilku latach, tu się zaczyna kolejna trasa, kolejne spotkanie z męskim graniem. I w tym roku jest podobnie. 2018, czyli 9. raz na męskim graniu za rok. Nie spodziewaliśmy się, że kiedyś to w ogóle będziemy mówić, no ale takie są fakty. Za rok mamy jubileusz, 10-lecie męskiego grania. Nawet sobie nie próbuję wyobrazić, co się będzie działo w związku z tym. No i jakby tu zatytułować kolejną piosenkę, jakby ją zapowiedzieć. Sprawdzimy już niedługo, co jutro chłopcy będą robić wieczorami. Wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chmury wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. W czasach popkultury, tak zaczynała się ta płyta utworem Chłopcy, zespół Mysłowic, 1999 rok. Tak sobie pomyślałem, sprawdzimy tą piosenką, właściwie zapowiemy to, co chłopcy będą robić wieczorami jutro, bo jutro, bardzo późnym wieczorem, to już praktycznie będzie noc. Pierwszy koncert w tym roku zespołu Męskie Granie Orkiestra 2018. Co się stanie? Ja już wiem. Ale oczywiście będziemy Państwa trzymali w niepewności do jutra, do naprawdę późnych godzin, no bo gdyby padł chociaż jeden tytuł, no dobra, jeden może paść jakoś tam, albo dzisiaj jeszcze w ofensywie, albo jutro przy Myśliwieckiej 357. Jeden może paść, ale gdyby padły 2, 3, 4, 5 tytułów, nikt by nam tego nie wybaczył, nie darował. Piękna tajemnica. Do jutra, do tego koncertu. Bardzo oczekiwany występ. A poza tym Pogodno, Koma, Fisz Emadę Tworzywo, Zalewski Śpiewanie Mena, Cortez, Dawid Podsiadło, no i oczywiście Męskie Granie Orkiestra. To na scenie głównej, na scenie małej, na scenie ży. Dla tych, którzy wciąż aspirują. Miro Kępiński, Hubert Tass and the Small Circle, Limbowski, Barbara Wrońska i Król. Taki jest program jutrzejszego naszego spotkania. Ponad 7 godzin wspaniałej muzyki granej na żywo. Proszę Państwa, jedna zmiana, jeśli chodzi o ofensywę i męskie granie. Ona będzie bardzo wyraźnie słyszalna. Ponieważ piątek, godzina 23, koniec dnia, to jest dla artystów, którzy uczestniczą w męskim graniu, godzina trudna. Oni albo jeszcze są w swoich domach, w swoich studiach, w swoich salach prób, albo jadą z jakiegoś koncertu, z jakiegoś spotkania tutaj do nas. Nie zawsze udawało się ich po prostu mieć przy trójkowych mikrofonach o tak późnej porze. W związku z tym ja zdecydowałem się na pewien wybieg. Po prostu spotkałem się z nimi wcześniej przy Myśliwieckiej 357 w naszym radiowym domu w Trójce. I tam z myślą o tegorocznej trasie po prostu sobie porozmawialiśmy. No to w takim razie Dawid Podsiadło. Jemu mogłem zadać tylko jedno pytanie. Tęsknisz? Och... Tęsknię to jest idealne słowo na 2018 rok w moim życiu, wydaje mi się. I w sumie Chyba za wszystkim w życiu, ale faktycznie za muzyką jakoś tak bardzo, jako że nie miałem kontaktu z odbiorcami, twarzą w twarz się nie spotykałem przez w sumie, nie wiem, 18 miesięcy i w ogóle ten czas właśnie takiej abstynencji muzycznej był dość takim czasem wielkiej pokory i nabrania świadomości, że bez tej muzyki tak naprawdę niewiele więcej mam do zaoferowania. To był bardzo ciekawy i myślę, że rozwijający czas dla mnie emocjonalnie i wewnętrznie i bardzo jestem stęskniony, więc bardzo się cieszę, że w momencie, kiedy wracam do funkcjonowania w tym świecie muzycznym, to tak naprawdę pojawia się też nadzieja, że zacznę mieć ponownie jakikolwiek szacunek do siebie samego i świata zewnętrznego. Okej. Mija tych kilkanaście dobrych miesięcy, kiedy cię nie było, na twoją własną prośbę, to teraz chyba możesz jakoś łatwiej, normalniej to ocenić. Dlaczego sam sobie właściwie odebrałeś tę przyjemność? Powody były różne. Niektóre były bardzo prywatne i o nich pewnie nie będę mówił. Niektóre były czysto takie gdzieś tam higieniczne po prostu i wydawało nam się, że po tylu latach aktywności takiej scenicznej warto sobie jednak zrobić krok wstecz, popatrzeć na to z innej perspektywy i zobaczyć, czy na pewno wszystko jest dobrej jakości i czy mamy coś nowego do powiedzenia, żeby nie utknąć po prostu w miejscu, w którym będziemy powtarzać to, co zrobiliśmy w kółko i patrzeć, jak to traci po prostu energię i wartość. Takie mam wrażenie, obserwując cię gdzieś z boku, bo to jest tak, że w momencie, kiedy my się witamy, tak jak na przykład ostatnio na koncercie zespołu Shame, zaskoczyło mnie bardzo, że tam byłeś, bo to jest zespół troszeczkę jednak z innej chmurki, ale witamy się, patrzę na scenę, patrzę na ciebie. Na szczęście nie ma tego syndromu, że wszyscy głupieją i nie wiedzą, czy kontaktować się z tobą, czy cię prosić o autografy, o selfie, tylko patrzą na scenę i przeżywają koncert. Natomiast fajne jest to, że naprawdę to z zewnątrz jest wciąż bardzo ważne dla tych, którzy świat muzyki czy artystów obserwują, że ty w tym wszystkim nie straciłeś tej takiej swojej normalności spod trzepaka i spod wórka. O, to bardzo miłe. Cieszę się, że tak jest w takim razie, albo przynajmniej sprawiam takie wrażenie w miejscach publicznych. Ale wydaje mi się, że właśnie to jest taka rzecz, której mocno się trzymam w życiu, żeby mimo wszystko świadomie albo półświadomie cały czas posiadać emocjonalną szczerość. I to znaczy głównie w kontekście muzyki, bo w innych aspektach życia nie zawsze mi to wychodzi, nie jestem tak szlachetny, jak bym chciał, ale jeśli chodzi o muzykę, to wydaje mi się, że nie mam ani jednego momentu, kiedy kłamię i kiedy kogokolwiek oszukuję, czy w kontekście odbierania muzyki, czy przekazywania jej dalej. Wszystko, co robię, co jest związane z muzyką, jest przede wszystkim autentyczne i czy zachwycam się, nie wiem, nowym przebojem Sea i Labirinta, czy idę na koncert trochę punkowego Shame'a, to jakby zachwycam się po prostu tym, jakie to jest prawdziwe i jakie tam są melodie, jakie to jest dobre. Cieszę się w takim razie, że jeszcze to widać, że lubię po prostu muzykę, bo to jest jedyne taki fundament trochę mój. Dawid Podsiadło jako jeden z trzech muszkieterów zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2018 i również ten, który powraca na scenę jako solista. Jutro koncert, pierwszy koncert w ramach tegorocznej trasy i właśnie w tej roli. jego koncert. Focus i AIDS z płyty Annoyance and Disappointment przed chwilą, no i rozmowa z artystą. Proszę Państwa, informacji jest mnóstwo do przekazania, mnóstwo jest dla Państwa podziękowań też do przekazania, no bo to po raz pierwszy w historii Męskiego Grania dzieje się coś takiego. Ponad 20 milionów odsłon, jeśli chodzi o oglądalność teledysku do utworu Początek. On dzisiaj po raz piąty, nie z rzędu, ale w ogóle po raz piąty na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Jutro też będę Państwu za to dziękował ze sceny w Poznaniu. Myślę, że z każdej sceny, jeśli chodzi o tegoroczne miasta trasy Męskie Granie. No bo trzeba za to podziękować. To jest naprawdę fenomenalny wynik. Myślę, że jak do tej pory największy singlowy sukces tej imprezy. Jednej z niewielu, nie wiem, czy to można policzyć, ale wciąż mi się wydaje, że to jest jedyna tego typu impreza muzyczna na świecie, która każdego roku ma swój nowy hymn. Tak mi się wydaje, tak mówi mi mój licznik, ale mogę się mylić, nie wykluczam. Co jeszcze? Chciałbym Państwa zaprosić na specjalny serwis, bo taki specjalny serwis poświęcony Męskiemu Graniu jest na stronach Polskiego Radia i na stronach Trójki. Bardzo łatwo go znaleźć. Tam będą i opisy, i wspomnienia, i wywiady, wypowiedzi artystów, muzyków, i moje krótkie relacje z tego, co było na tegorocznej trasie i z tego, co było na Męskim Graniu w przeszłości. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo gorąco na strony Polskiego Radia i na strony Trójki do specjalnego serwisu poświęconego tej imprezie. A tymczasem jutro ten zespół zacznie zmagania artystyczne na dużej scenie. Wydaje mi się, że to jest, choć też mogę się mylić, najkrótsza jak do tej pory w całej historii Trójki, najkrótsza polska piosenka, którą tak często Państwu graliśmy. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Alinka, zespół Pogodno, płyta Opera Folia. Króciutko, minuta 40, chyba 2 sekundy, o ile... A, dobrze, Wiesiu, bardzo Ci dziękuję. Wiesław Szala, jak zwykle na posterunku, minuta 38 sekund. Okej. No właśnie, jutro Pogodno jako pierwszy zespół, pierwszy akt artystyczny na głównej scenie w Poznaniu na Męskim Graniu 2018. Ale nie tylko przeszłość, nie tylko tu i teraz, nie tylko męskie granie w ofensywie, mimo wszystko. Nowe utwory, artyści, na których nowe płyty wciąż czekamy, też są istotni. Patrick Depan, jego nowa piosenka przed nami. Wyciek z uchwałych słów, niewyparzonych ust. Skajdan zerwało się, czarne odbicie mnie. Granic rozsądku mur, smuchnęło niczym wiór. znów wytoczyło się najcięższe z moich dział. Z mostu z grubych rur prosto w sedno strzał. Przyznam, że lubię ból, lubię perfekcji brak. Choć przez ten dziwny gust coraz mniej bliskich mam. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz dłonia z twarz. Zrzuć fikowe liście ze snów, niech szczęki opadną mi, niech ludzie się filtrują. Lub kłam, a nerwy pękną ci w szwach. Popełnę zwiń słowa, lecz przecieplenie wyparują. W głównej roli tło sprawnie skurczymy się w epizodyczne coś. Filmiemy klasy B. Dezynwolturę masz, czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Fikowe liście ze słów, niech szczęki opadną mi, niech ludzie się filtrują. Lud kłam, a nerwy pękną ci w szwach. To pełne zwiń słowa, lecz w tym cieple nie wyparują. Zero. To będzie tytuł jego nowej płyty. Trzeci album Piotrka Madeja. Ukrywa się, nie ukrywa się właściwie. On się nie ukrywa, ale ma artystyczny pseudonim Patrick the Pan. O słowach, to jest właśnie ta piosenka. Za 22 minuty jest północ, ofensywa. Dzisiaj po raz pierwszy z terenu męskiego grania 2018 z poznańskiego parku Cytadela. Proszę Państwa, no nie tylko polscy artyści, dzisiaj tak się złożyło, dlatego że ukazało się, tak, wszędzie na świecie, nowe nagranie zespołu Suede. To nie jest singiel, jak mi powiedziano w wytwórni, w przedstawicielstwie tego zespołu w Polsce. To nie jest oficjalny singiel z tej płyty, ale to jest utwór, który po prostu zespół odkrywa, pokazuje jako ten drugi zwiastun tego nowego albumu The Blue Hour. To będzie płyta, którą mam nadzieję będziemy się cieszyć jesienią. I będzie pięknie na tej płycie, a między innymi będzie tak. Ta nowa piosenka grupy Suede brzmi następująco. Don't be afraid if nobody loves you. To jest zespół Suede i to jest numer 10 na tej nowej płycie. Taki właśnie utwór The Blue Hour. Cały album 21 września. Proszę Państwa, byłem przed chwilą na scenie. W tej chwili jest za 17 minut, za 18 minut godzina zero, północ. Byłem na scenie, tam Paweł Spider-Pająk, który obsługuje męskie granie, jeśli chodzi o multimedia, od kilku lat, robi próbę świateł, próbę tego wszystkiego, co będą Państwo widzieć jutro na tym koncercie, nie tylko słyszeć, ale i widzieć. Piękna oprawa się szykuje, jak zawsze zresztą. Dzisiaj odbyłem taką krótką rozmowę z Janem Taraszkiewiczem, który jest menadżerem sceny. Zapytałem: Janek, to tak najkrócej, czym się różni męskie granie Anno Domini 2018 od męskiego grania Anno Domini 2010? Powiedział, no bardzo prosta odpowiedź, wszystkiego teraz jest więcej. Wtedy, 8 lat temu, wystarczyła gitara, wystarczył bas, wystarczyła perkusja, wystarczył wokal i jedziemy. Dzisiaj jest trochę inaczej. Jest mnóstwo elektroniki, jest mnóstwo multimediów, mnóstwo odsłuchów, mnóstwo aparatury, sprzętu, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. I w tym roku, powiedział tylko jeszcze jedno, w tym roku wszystkiego ze wszystkich dotychczasowych edycji jest najwięcej, po prostu. Myślę, że to będzie piękny koncert. Przy okazji też kłaniamy się i nie zapominamy o tych, którzy nie będą mogli się pomieścić na tych widowniach w tym roku na męskim graniu. No bo po prostu bilety się rozeszły w tempie błyskawicznym, nawet chyba za błyskawicznym, i to też jest taki komunikat, że o tych osobach, które no po prostu z takich powodów, że nie udało im się tych biletów zbyt szybko ani w ogóle kupić, jakkolwiek dostać, te osoby nie będą mogły być z nami, my z nimi. W imieniu tych osób też pochylam głowę i po prostu ciepło o nich myślę. Mam nadzieję, że to się na przykład w przyszłym roku zmieni, areny męskiego grania będą ciut większe. To tylko tyle na dzisiaj. Proszę Państwa, kolejni artyści, którzy wystąpią jutro na scenach, między innymi na scenie małej, tej scenie mniejszej, scenie Ży. Scenie dla artystów i aspirujących. Barbara Wrońska pokaże się ze swoim materiałem, ze swoim zespołem. W tym roku w lutym ukazał się album zatytułowany Dom z ognia, jej solowa płyta. Zapytałem podczas spotkania w Trójce kilka tygodni temu przy Myśliwieckiej 357, jakie było jej największe marzenie przy nagrywaniu, przy tworzeniu tej płyty? Moim marzeniem było poruszanie się po świecie muzycznym bez żadnych ograniczeń. Praca w zespole jest pewnego rodzaju ograniczeniem, dlatego że twoja wypowiedź jest do pewnego stopnia, później jest przetwarzana przez wrażliwość innych osób. Znaczy wszyscy muszą dać pieczątkę. Tak, muszą dać pieczątkę, plus po prostu jeszcze musi być napisany tekst. Ja śpiewam teksty w zespołach nie swoje, więc też muszę jakoś wczuć się w tą sytuację. A tutaj chciałam bardzo opowiedzieć swoją historię, coś powiedzieć o sobie, bo zależało mi na tym też, żeby tak nie kreować, tylko po prostu jakby szczerze powiedzieć tak naprawdę, co ja myślę, swoje obserwacje jakby przekazać o relacjach międzyludzkich, o miłości też, no to wiadomo, że są już takie oklepane tematy, ale o tym jest ta płyta też. I muzycznie... No to się zatrzymajmy. A co ty myślisz tak naprawdę? Gdybyś miała ten przekaz skomasować do 10 zdań. Przede wszystkim myślę, że nic nie ma na stałe. To jest jakaś taka rzecz, która bardzo mnie osadziła w życiu, że po prostu tworzenie założeń, planowanie do pewnego stopnia powinno być, natomiast nie można się na tym fiksować, bo wszystko jest bardzo płynne. Dwa, że też przestałam być taka stanowcza jakby w postanowieniach. Dałam sobie więcej luzu na takie rozmyślanie, że nie muszę pewnych rzeczy robić, że nie mogę sobie zakładać, że jakaś jestem, bo za pół roku będę myślała trochę inaczej, no po prostu będę gdzie indziej, doświadczenia mnie znowu ulepią, będę po prostu krok dalej w tym życiu. Myślę też, że nie warto czekać, że jeżeli człowiek ma jakąś potrzebę do zrealizowania, to lepiej nie czekać, lepiej po prostu to robić i iść dalej naprzód, jakby nie tworzyć też z tego jakiejś góry, którą trzeba przeskoczyć, trzeba po prostu realizować te swoje potrzeby i iść dalej do przodu, bo życie jest bardzo długie, ciekawe i szkoda czasu na zwlekanie z tym wszystkim. Kiedy słońce zgasło, wszystko zastygło w miejscu. zbliżała się do mnie ciemność i pochłaniała wszystko w zasięgu wzroku. Próbowałam się przed nią bronić, sięgałam po jakieś pamiątki, zapachy. Czułam miejsca, które kiedyś wypełniały mnie po same końce. Ale wtedy zerwała się ciężka burza, obróciła cały sens w pył, zabierając wszystko, co miało dla mnie znaczenie. Tysiące legend i baśni doczekały się swojego zakończenia. Zostałam sama w ciemności, ściskając przy sercu tylko miłość do ciebie. Odnajdź mnie, odnajdź mnie, odnajdź mnie, odnajdź mnie. Jak przedostać się na drugi brzeg? Czy mam prawo jeszcze spotkać cię? Odnajdź mnie. Pięknie, inaczej, kobieco, mimo że to męskie granie. Takie akcenty są tu bardzo potrzebne. Po prostu Barbara Wrońska, Dom z ognia i z tej płyty ta piosenka. Jutro ona tutaj na małej scenie, na koncercie. Poznań. Pierwszy przystanek tegorocznego męskiego grania. Za rok jubileusz, proszę Państwa. 10 lat z tą trasą. Jutro Myśliwiecka 357 między 17 a 19 w imieniu Anny Gacek. Zapraszam bardzo serdecznie. Ja też będę się gdzieś tutaj blisko naszego wozu radiowego kręcił. Tam w Warszawie Anna Gacek właśnie, Agnieszka Łukasiewicz. Tutaj w naszym radiowym wozie Wiesław Szala. Oczywiście nagrywamy wszystkie koncerty z myślą o płycie, która będzie wydana przez Polskie Radio. No a na koniec dzisiaj taka jedna piosenka. Nie wiem, czy przypadkowa, czy nie. Wszystko później Państwu powiem. Pa, pa. Otul